อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2557ด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันแรม9ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะพบกันในช่วงของการสักการะหรือว่าสนทนาซักถามธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแล้วก็สำหรับวัดนี้ก็จะมีหลักสูตรปฏิบัติธรรมอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์อยู่นั้นคือหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาเป็นประจำทุกเดือนเช่นกันนะคะคิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการก็คงจะทราบกันดีแหละค่ะก็พบกันในเช้าวันเสาร์ก็ขอนำท่านฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญผ่าน ทุกเจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็จะขอความเมตตาพระอาจารย์สักการะหรือว่าพูดคุยเป็นการตอบปัญหาของท่านผู้ฟัง3ท่านนะเจ้าค่ะที่เขียนมาทางเว็บไซต์ pio.com ของทางวัดนะเจ้าค่ะสามท่านนี้ก็มีคุณสมชายเริ่มด้วยคุณสมชายก่อนนะเจ้าค่ะค ุ ณสมชายก็เขียนถามมาบอกว่าขณะนี้เนี่ยกำลังปฏิบัติแล้วก็ศึกษาพระธรรมแต่ว่าทางอดีตเนี่ยคุณสมชายเนี่ยเคยชอบซื้อแล้วก็สะสมอาวุธปืนเพื่อที่จะเป็นกีฬาแล้วก็ป้องกันตัวด้วยเจ้าค่ะแต่ต่อไปนี้เนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้วคือไม่ต้องใช้ปืนแล้วเนี่ยซึ่งคุณสมชายก็อยากจะขายอาวุธปืนเหล่านั้นไป อ ันนี้ก็เลยกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เจ้าค่ะว่าอันนี้จะเข้าข่ายในข้อห้ามค้าขายสัตตราหรือว่าสัตถะวณิชฌานะเจ้าคะอันนี้ไม่ทราบโยมอ่านผิดหรือเปล่าหรือไม ่ และควรจะทำอย่างไรดีเจ้าค่ะกราบนิมนต์เลยเจ้าค่ะ โอเคเจ้าของคำถามคือคุณสมชายในที่นี้ก็ได้ใส่ภาษาบาลีมาด้วยตัวนี้ภาษาบาลีที่เขาเขียนไว้ก็คือสัตถะวณิชฌาแต่เรื่องนี้เป็นภาษาบาลีอย่างไรก็ตามในหมวดธรรมะที่พระเจ้าได้เคยพูดถึงว่าการค้าขายการค้าขาย5อย่างที่ไม่ควรทำซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการค้าขายสัตราที่พระเจ้าพูดในที่นี้คือคำว่าไม่พึงกระทำกุศลใ จ คำว่าไม่พึงกระทำเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราหมายถึงว่าเป็น tense ก็จะบอกถึงในอนาคตนะเป็นประโยคที่บอกการเวลาคำว่าไม่พึงกระทำหมายความว่าถ้าคุณจะวางแผนว่าคุณจะไปประกอบอาชีพนี้เนี่ยเป็นการค้าขาย5อย่างเนี่ยอย่าทำแต่ถ้าวางแผนว่าจะทำแต่ถ้าทำอยู่แล้วอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยมาแก้กันซึ่งอันนี้ไม่ใช่กรณีของคุณสมชายแต่เพราะว่าคุณสมชายทำอาชีพอื่นแต่ว่าไอการสะสมอาวุธเนี่ยเป็นงานอดิเรกคำว่าค้าขายตรงนี้เรามาตีความนิดหนึ่งคุณสนใจนะหมายความว่าคุณค้าขายนะเพื่อที่จะเลี้ยงชีพเป็นอาชีพของคุณ นะ เป็นเรื่องเป็นราวล่ะคุณได้เงินมาคุณกินอยู่คุณดำรงชีวิตด้วยการค้าขายนะเขาจึงมีศัพท์ที่ว่าพ่อค้าแต่พ่อค้าก็คือมีชีวิตอยู่ด้วยกำไรที่เกิดจากการค้าขายสิ่งนั้นแต่เพราะฉะนั้นในกรณีของคุณสมชายเนี่ยจะพูดว่าเป็นการค้าขายเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าคุณไม่ได้จะให้เกิดกำไรจากการค้าขายสิ่งนั้นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เป็นอาชีพถ้าจะพูดถึงก็คือว่าถ้าเราจะเอาไปปล่อยนะเพื่อที่ว่าเราจะไม่เอาแล้วเราจะสละออกก็เอาไปขายได้แต่ตรงนั้นอาจจะไม่ได้เรียกการค้าขายหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นอาชีพของเราจริงๆจัง ๆ อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งแต่ประเด็นที่หนึ่งและการค้าขาย5อย่างมีอะไรบ้างพระเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้นะเขารวบรวมไว้ในอังคุตรนิกายหนึ่งคือการค้าขายสัตราอาวุธทุกอย่างจะเป็นเครื่องยิงระยะใกล้เครื่องยิงระยะไกลอะไรก็แล้วแต่ข้อที่2คือการค้าขายสัตว์ค้าขายสัตว์เนี่ยหมายถึงสัตว์เป็นสามคือการค้าขายเนื้อสัตว์นะคือสัตว์ที่ตายแล้วเนื้อสัตว์เช่นขายหมูขายอะไรพวกนี ้เจ้าค่ะ สี่คือการค้าขายน้ำเมาแล้วก็ห้าคือการค้าขายยาพิษนะมีอยู่5อย่างด้วยกันการค้าขายที่ไม่พึงกระทำนะไม่พึงกระทำอันนี้ไม่ใช่ว่าห้ามทำนะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ เพราะว่ามันไม่ได้ผิดศีลเช่นบางคนที่ค้าขายเนื้อสัตว์เจ้าของเขียงหมูทั้งหลายอย่าเพิ่งตกใจ เจ้าค่ะ เพราะว่าไอ้ฉันทำผิดศีลหรือเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้น เจ้าค่ะ แต่ทำไมพระเจ้าถึงห้ามเอาไว้อันนี้เรามาวิเคราะห์กันอย่างเช่นว่าการค้าขายสัตว์หรือเนื้อสัตว์เนี่ยมันอยู่ใกล้กับการที่ต้องเบียดเบียนสัตว ์ การค้าขายสัตว์มันก็อยู่ใกล้กับการที่จะต้องเบียดเบียนใครสักคนใดคนหนึ่งการค้าขายยาพิษก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นอุปกรณ์หรือเป็นผลจากการที่ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยได้รับการเบียดเบียนแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนฆ่าเองเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เบียดเบียนเองแต่ว่าอยู่ในส่วนร่วมมีส่วนร่ว ม ในการที่จะเกิดการเบียดเบียนขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เสี่ยงนะคุณใจเสี่ยงกับการที่เราจะเจอบาปอกุศลธรรมต่าง ๆ เช่นค้าขายอาวุธอย่างเงี้ยแน่นอนเลยคนที่อยู่ในวงการนี้นะมันจะต้องมีทั้งโอ้หลายเรื่องหลายราว ป้องกันตัวบ้างไปยิงเข้าบ้างอะไรอย่างเง ี้ ยใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ยพ่อค้าอาวุธนะเราก็เห็นกันอยู่นะว่ามันก็ต้องมีมาเฟียบ้างมีขายกับคนที่ก็มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราก็ต้องไปติดต่อกับเขาต้องมีเรื่องใต้โต๊ะบ้างทำผิดศีลอย่างอื่นอะไรต่างๆนะนี่คือลักษณะเป็นการค้าขายเพื่อเป็นอาชีพละเป็นเรื่องเป็นราวนะซึ่งการค้าขายเนี่ยไม่พึงกระทำพุทธเจ้าบอกว่าอุบาสกเนี่ยไม่พึงกระทำนะอุบาสกคือคนที่รักษาศีล5ได้แล้วคนที่รักษาศีล5ได้อย่างเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยคุณอย่าไปทำนะคือคนที่เป็นอุบาสกนี่คือไม่ใช่ว่าใครๆก็เป็นอุบาสกได้นะคุณต า ใจคนที่จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้คุณต้องรักษาศีลได ้ ถึงจะสามารถเรียกตัวเองได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าฉันเนี่ยเป็นอุบาสกนั้นถ้าเราเป็นอุบาสกแล้วคุณอย่าไปทำพวกนี้เลยมันไม่ดีนะอย่าไปพึงกระทำคือถ้าจะวางแผนว่าจะทำอย่าทำเลย ไม่ควรจะทำ ไม่ควรทำไม่ควรทำทีนี้ถ้าทำอยู่แล้วล่ะทำยังไงนะถ้าสมมติเราเป็นคนขายเหล้าอยู่แล้วเอาโตมาในบ้านที่พ่อแม่ค้าขายสุราอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ฉันเรียนจบมาได้นี่ก็สุราที่พ่อแม่ขาย เจ้าค่ะ แต่ก็ไม่ได้กินหรอกนะตัวเองรักษาศีล5ได้ดีอยู่นะคือถ้าคุณยังรักษาศีล5ไม่ได้เนี่ยนะแล้วก็ยังไม่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกานะอันนั้นยกไว้ก่อน แ ล้วเราก็ไปแก้ไขเรื่องการรักษาศีล5ของเราให้ได้ก่อนนะพอเรารักษาศีล5ของเราให้ได้ให้ดีแล้วเออเฮ้ยเราอาชีพทำอาชีพที่ไม่พึงกระทำนะค้าขายสัตว์บ้างค้าขายสัตว์เป็นบ้างสัตว์ตายบ้างหรือว่าอาวุธบ้างยาพิษบ้างน้ำเมาบ้างพวกนี้ก็พยายามที่จะเลิกหรือแม้แต่บางทีเราอาจจะยังรักษาศีลไม่ได้5ข้อเอาเราก็รักษา4ข้อก่อนหรือข้อไหนที่เรารักษาได้เราก็พยายามทำไป เจ้าค่ะ และในการนี้เราก็ตั้งจิตในที่ฐานในการที่เราจะหาเลี้ยงชีพโดยการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แต่ก็ค่อยแก้ไปค่อยแก้ไป เจ้าค่ะ อย่างไรก็ตามในกรณีของคุณสมชายที่พูดถึงเนี้ยจะไม่ได้อยู่ในข่ายพวกนี้นะเพราะว่าไม่ได้เป็นการหาเลี้ยงชีพนะไม่ได้เป็นการเป็นวานิชไม่ได้เป็นพ่อค้า แต่เป็นการพ่อค้าอาวุธ แต่เป็นการค้าขายเฉพาะกิจตรงเนี้ยก ็ เรียกว่าซื้อมาขายไปเหมือนกันแหละแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อมาขายไปนะเราเก็บสะสมไว้ประเด็นที่น่าสนใจที่คุณสมชายเขียนมาในที่นี้เนี่ยก็คือเรื่องของคำว่าอาวุธนะคำว่าอาวุธเนี่ยถ้าเราจะใช้อาวุธอย่างเช่นสัตราต่างๆมีดดาบหอกปืนนะหรือแม้จะเป็นอาวุธอย่างอื่นปืนครกปืนมิสไซล์อะไรต่างๆยิงระยะใกล้ระยะไกล สไนเปอร์อะไรเงี้ย ซึ่งอาวุธพวกนี้เป็นอาวุธที่จะต้องมีการเบียดเบียนคนอื่นนะแต่ประเด็นที่อาวุธที่พระเจ้าใช้นะในการที่จะประหัตประหารกิเลสนั่นคือเรื่องของธรรมะนะธรรมะเนี่ยใช้เป็นอาวุธได้คุณเตือนใจ พระ เจ้าเคยเปรียบเทียบกับการเรียนรู้การศึกษาธรรมะเนี่ยนั่นคืออาวุธนะอาวุธที่เราจะต้องเก็บสะสมเอาไว้เพราะฉะนั้นในตัวอย่างคุณสมชายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีคืออาวุธที่จะต้องไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเราเอาออกไม่เอาไม่ใช้แล้วเราสะสมอาวุธนั่นคือธรรมะแทนเปลี่ยนอาวุธของเราให้มันดีทหารไทยตอนนี้เปลี่ยนอาวุธแล้วจากเมื่อก่อนใช้ HK ปืน HK ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นปืนอูซี่อย่างเง ี้ยเจ้าค่ะ ก็เปลี่ยนอาวุธแล้วแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนอาวุธด้วยองคุลิมานเปลี่ยนอาวุธจากใช้ดาบใช้สัตราในการฆ่าคนแล้วก็เปลี่ยนอาวุธเป็นธรรมะนำประหารกิเลสของตัวเองนะตรงนี้เราต้องเปลี่ยนอาวุธของเรานะสะสมอาวุธของเราให้มันดีขึ้นให้มากขึ้น เจ้าค่ะ แล้วก็เรื่องของการป้องกันตัวตรงนี้เป็นประเด็นที่คุณสมชายก็ได้พูดถึงว่าคุณจะป้องกันตัวใช่ไหมการป้องกันตัวถ้าเราป้องกันตัวแล้วเรายังเบียดเบียนคนอื่นอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการป้องกันตัวมีสมัยหนึ่งที่พระเจ้าไปบิณฑบาตแล้วก็เห็นเด็กกำลังก็โอ้เย้ยกันใหญ่นะก็เลยถามเด็กว่าทำอะไรกันซึ่งเด็กก็บอกตีงูอยู่ ตีทําไมพุทธเจ้าก็ถามเพราะมันจะกัดพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอ้าวคุณจะเพื่อความผาสุกแต่กลับทําความเบียดเบียนให้ตัวเองให้คนอื่นนะไอ้การเบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละมันจะกลับมาเบียดเบียนตัวเราเองคิดว่าตัวเองจะอยู่ผาสุกอยู่แต่ว่าไปเบียดเบียนคนอื่นนะซึ่งมันจะไม่ใช่เป็นความผาสุกของเรานะสุดท้ายแล้วมันจะไม่ใช่ผาสุกละถ้าเราจะเบียดเบียนคนอื่นด้วยศาสนาด้วยอาทยานะจะไม่ได้นําความผาสุกมาให้ตัวเองแต่เพราะนั่นคือการเบียดเบียนแต่การที่เราป้องกันตัวนะรักษาตัวเองด้วยการใช้อาวุธคือธรรมะนี่แหละจะเป็นการที่ป้องกันทั้งตัวเองด้วยป้องกันทั้งผู้อื่นด้วยอันนี้จะครบถ้วนบริบูรณ์ เจ้าค่ะ อันนี้คือคำถามของคุณสมชาย เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะต่อไปก็จะเป็นคำถามของท่านนายแพทย์ทวิทย์นะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะ เขียนมาบอกว่าเข้าสมัยนิยมเลยเจ้าค่ะตอนนี้กันมาเล่นมีการเล่นหุ้นกันมากเลยในหมู่ชาวไทยเรานะเจ้าคะบอกว่าถามคุณหมอทวิถามว่าการเล่นหุ้นนั้นเป็นการพนันหรือไม่เป็นคำถามแรกนะเจ้าคะอันนี้ขอนมัสการพระอาจารย์ได้เมตตาสักการะเลยเจ้าคะเป็นพนันไหมฮะเจ้าคะสำหรับเล่นหุ้นเนี่ยเจ้าคะ มันมองได้หลายอย่างคุณเตือนใจคำว่าพนันเนี่ยหมายถึงอะไรก่อนการพนันเนี่ยคือการละเล่นที่จะทำให้ตั้งอยู่ในความประมาทการละเล่นหรือการเลี้ยงชีพหรือการทำอย่างนี้แหละมันจะทำให้เราตั้งอยู่ในความประมาทฐานที่ตั้งในความประมาทมีการพนันเป็นต้นมีการดื่มน้ำเมาเป็นต้นซึ่งการเล่นอาจจะไม่ได้ประมาทคือบางคนอาจจะไม่ประมาทได้แต่ว่าไอ้การละเล่นหรือการดื่มตรงนี้มันจะทำเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้เข้าใจไหมคุณเตือนใจคือบางคนดื่มน้ำเมาอยู่แต่ก็ยังไม่ประมาทนะดื่มเป็นยาอย่างเงี้ยมันก็มีใช่ไห ม แล้วบางคนอาจจะเล่นการพนันแต่ก็ยังไม่ประมาทยังรักษาศีลได้ยังไม่พูดคำหยาบยังไม่ได้โกงใครแต่การพนันเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้ทั้งการพนันทั้งการดื่มน้ำเมาแต่มันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้แต่คนที่ทำอาจจะยังไม่ประมาทนะอาจจะยังมีสติอยู่แต่ไอ้สิ่งเนี้ยเป็นที่ตั้งจะทำให้เกิดความประมาทมันเกิดขึ้นได้แต่ในลักษณะของการพนันเนี่ยมันมีโทษอยู่6อย่างพุทธเจ้าตรัสไว ้มีอะไรบ้างเจ้าค่ะ คือผู้ชนะเนี่ยย่อมก่อเวรมันจะต้องมีคนแพ้คนชนะ เจ้าค่ะ นะมีไหมในการกระทำของเรานะซึ่งการเล่นหุ้นมันก็อาจจะมีคนที่เสียคนที่ได้ถูกไหม เจ้าค่ะ แต่การค้าขายนี่ไม่เป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราจะอาตมาจะอธิบายให้ฟังนะข้อที่2ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปนะข้อที่3ความเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบันแล้วก็ข้อที่4ถ้อยคำของคนเล่นการพนันซึ่งไปพูดในที่ประชุมฟังไม่ขึ้นแล้วข้อที่5ก็จะถูกมิตรอมาตย์มิ่นประมาทแล้วก็ข้อที่6ก็คือไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยนะเพราะเห็นว่าชายเล่นการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงภรรยาได ้อืมเจ้าค ่ ะ อันนี้คือโทษ6อย่างของการเล่นการพนันลักษณะของการเล่นการพนันเนี่ยมันจะต่างกับการค้าขายตรงที่ว่าสมมติคุณแทงหวยนะหวยนี่แน่นอนว่าเราแทงลงไปเนี่ยคุณเอาเงินลงใช่ไหมคุณเอาเงินลงแล้วเวลาที่หวยมันจะออกเนี่ยใครเป็นคนคุมตรงนั้นนะเราควบคุมตรงประเด็นที่หวยจะออกเนี่ยไม่ได้เลยเขาจะมาอย่างสมมติคุณเล่นไฮโลนะไฮโลนี่เป็นการพนันแน่นอนถูกไหมคุณเตือนใจ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันจะออกเบอร์อะไรล่ะคนที่จะควบคุมการออกเนี่ยไม่ใช่ตัวคุณเองนะไม่ใช่ตัวเรา เป็นคนอื่นนะเจ้าค่ะ เป็นคนอื่นในการควบคุมแต่การค้าขายแต่คุณสมมติคุณมีสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งคุณจะขายนะเอ้าก็มันอยู่ที่ว่าตัวเราจะกำหนดราคาเท่าไหร่หรือว่ามันก็ยังอยู่ที่ตลาดว่าคุณจะยอมในการที่จะขายตรงนั้นเนี่ยด้วยราคาเท่าไหร่นะถ้าความต้องการของตลาดน้อยคุณอาจจะต้องลดราคาลงมาเพื่อที่จะขายให้ได้ใช่ไหมซึ่งการลดราคาตรงนี้ก็เป็นความพอใจของตัวเราเองนะเราจะกำไรขาดทุนก็อยู่ที่ตรงนี้ของเราเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นการค้าขายคือคุณควบคุมการเข้าควบคุมการออกของสินค้าได ้อืมเจ้าค่ะ อันนี้คือลักษณะที่ถูกต้องนะมีการเข้าและมีการออกโอเคนะนี่คือการค้าขายแต่ว่าการพนันเนี่ยมีแต่ตอนที่คุณจะเข้ากับตอนที่คุณจะเล่นแต่ตอนที่คุณจะออกเนี่ยคุณควบคุมไม่ได้ เจ้าค่ะ เนี่ยทำให้มันมีความเสี่ยงตรงนี้แล้วพอควบคุมไม่ได้เนี่ยถ้าเสียทรัพย์มันก็จะเสียดายมากเพราะเราไม่ได้ควบคุมก็จะมันคือการค้าขายก็ตามมันจะต่างกันอย่างการเล่นหุ้นการเล่นหุ้นมีทั้งขาเข้าและขาออก เจ้าค่ะ ขาที่คุณซื้อเพื่อที่จะเหมือนกับซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่งเพื่อที่จะขายก็จะไหมเพราะนั้นการเล่นหุ้นเนี่ยก็เหมือนกับการซื้อขายของนั่นแหละการซื้อขายไปซื้อขายมานี่ก็คือเป็นลักษณะที่เราดูได้นะมันจะไม่เหมือนกับจะไม่เหมือนกับการพนันใช่ เจ้าค่ะ แล้วการพนันเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแน่นอนการค้าขายแต่บางทีก็ค้าขายร่ำรวยบางทีก็ค้าขายขาดทุนก็มี นะเหมือนพ่อค้าจะขายอะไรนะขายอะไรก็ได้ล่ะจะขายอะไรจะขายขนมจะขายเครื่องมืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะมันก็ต้องมีการกําหนดราคาเข้าราคาซื้อคุณซื้อมาเท่าไหร่ต้นทุนคุณเท่าไหร่นะราคาขายคุณจะขายเท่าไหร่ล่ะอันนี้คุณจะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆถูกค่ะ ประเด็นที่มันจะเป็นพนันได้สําหรับเรื่องการซื้อขายหุ้นก็คือว่าคุณไม่รู้ราคาเข้าคุณไม่รู้ราคาออกอันนี้อันตรายมาก นะ ซื้อเพราะว่าด้วยความประมาทซื้อเพราะว่าด้วยความที่ความโลภบังตา คือ คุณไม่รู้ธุรกิจของบริษัทนี้หรือว่าคุณไม่รู้ว่าตลาดเป็นอย่างนี้คุณซื้อราคานี้หรือคุณจะขายราคานี้ไม่รู้นะรู้แต่ว่ามันจะขึ้นมันจะขึ้นนะมันจะดีมันจะดีนี่คือเรียกว่าความโลภบังตาอันนี้ก็จะทำให้เราประมาทได้นะ ที่ภาษาตลาดเขาเรียกว่าเป็นพวกแมงเม่าหินเข้ากองไฟนะเจ้าค่ะ เป็นไปได้ใช ่ค่ะ มันก็จะมีคนเสียมีคนได้ เนี่ ยถ้าเป็นลักษณะนี้นั้นถ้าเป็นลักษณะแมงเม่าเนี่ยเราจะเสียนะคนที่ได้นี่ก็พวกที่เขาเป็นรายใหญ ่ แต่ถ้าผมว่าเราทำการค้านะเราทำการค้าเรารู้จักการค้าขายรู้จักธุรกิจอย่างดีนะการกำหนดราคาเข้าการกำหนดราคาออกได้อย่างถูกต้องนี่เป็นเรื่องที่จะถูกต้องได้เหม ือ นพ่อค้าที่เวลาที่เขาขายของอย่างนั้นอย่างไรก็ตามเรื่องการเล่นหุ้นหรือว่าการประกอบอาชีพตั้งแต่คำถามของคุณสมชายแล้วเนี่ยนะคุณจะใจ เจ้าค่ะ เราจะดูตรงนี้ว่าต่อให้การค้าขายประเภทใดก็ตามนะที่ไม่ใช่การค้าขายที่ไม่พึงกระทำ5อย่างนั้นก็แล้วแต่เถอะ เจ้าค่ะ นะเป็นอย่างอื่นนะหรือที่ไม่ใช่ขายหุ้นด้วยเช่นขายอะไรขายขนมขายอาหารนั้นมันก็น่าจะดีนะแต่ถ้าผมว่าการค้าขายนั้นเนี่ยมีการโกหกนะมีการหลอกลวงม ี การล่อลาบด้วยลาบมีการเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากนะพวกนี้ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นพระเนนหาเลี้ยงชีพด้วยการไปบิณฑบาตหรือว่าอย่างถ้าเป็นข้าราชการก็หาเลี้ยงชีพด้วยการที่รับราชการใช่ไหม เ ป็นวิศวกรก็มีศิลปะในการเลี้ยงชีพด้วยการเป็นวิศวกรนะแต่ถ้าเผื่อว่ามีการเลี้ยงชีพผิดนะเช่นมีการโกหกมีการที่ล่อลาบด้วยลาบนะมีการหลอกลวงพวกนี้มีการโกงพวกนี้ถือว่าอันนั้นเป็นมิจฉาอาชีวะทันที เจ้าค ่ ะ ตรงนี้ต้องประเด็นสำคัญ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราทำอยู่นะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเช่นวิศวกรหมอหรือว่าพยาบาลหรือว่าค้าขายกับข้าวนะถ้าผมว่ายังมีการพูดโกหกนะพูดโกคือโกหกซึ่งหน้าเลยรู้บอกไม่รู้อย่างเงี้ยนะการพูดหลอกลวงนะหลอกลวงก็คือหลอกสิ่งหนึ่งว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งก็พูดโกหกนั่นแหละ แล้ วพูดหวานล้อมนะก็พูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงแล้วก็การล่อลาบด้วยลาบแต่ถ้ามีลักษณะ5อย่างนี้นะอันนี้ถือว่าไม่ดีแน่นอนเช่นนักขายบางคนเราเห็นนะคุณเตือนใจเขาพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงหร ือ ว ่ าเอาล่อลาบด้วยลาบนะเอาของมีค่าน้อยต่อเอาของมีค่ามากแต่ประเด็นคือบางทีการให้โปรโมชั่นบางทีมันก็เสี่ยงเหมือนก ัน นะ คุณเอาเงินยัดเขานะยัดเท่านี้เพื่อที่จะได้โครงการเท่านี้อ ัน น ี้ ก็เข้าลักษณะเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากเหมือนกันหรือว่าการขายประกันบางทีนะพูดหวานล้อมจนกระทั่งหรือมีการพูดหลอกลวงด้วยพูดโกหกด้วยก็เป็นลักษณะของการมีมิจฉาอาชีวะนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่การเล่นหุ้นนะการเล่นหุ้นเนี่ยอาจจะเป็นสัมมาอาชีวะด้วยได้แต่บุคคลเล่นเป็นเล่นถูกนะเล่นเป็นเล่นถูกในหมายความว่าคุณรู้ตลาดอย่างดีนะมีความรู้นะไม่ใช่มีความโลภบังตาแต่ถึงแม้ว่าเราอาชีพที่เราเห็นว่ามันน่าจะเป็นสัมมาอาชีวะมันอาจจะเป็นมิจฉาอาชีวะก็ได้ถ้าบอกว่ามันมีการพูดโกหกพูดหลอกลวงพูดหวานล้อมการพูดท้ายเจ็บใจจนต้องนอนตกลงการล่อลาบโดยลาบตรงนี ้อืมเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าถ้าเผื่อเราเล่นหุ้นธรรมดานะเจ้าค่ะเหมือนกับว่าเราเล่นหุ้นเพื่อว่ า จะทำให้เจ้าค่ะเป็นการลงทุนอย่างนึงของชีวิตอย่างพวกหลังเกษียณหรืออะไรก็แล้วแต่นะเจ้าค่ะหรือว่าแม้แต่คนที่ทำงานโยมคิดว่าก็คงเป็นเข้าประเด็นของพระอาจารย์ที่ว่าไม่ผิดนะเจ้าค่ะก็ถือว่าเป็นการลงทุนเหมือนกับลงทุนอย่างนึงเพิ่มเติมงอกเงินของเราขึ้นมาโดยทางที่ถูกแต่สำหรับพวกที่เขาเรียกว่ามีในวงการหุ้นก็จะมีพวกพยายามมาทุบเจ้าค่ะทุบหุ้นให้มันตกแล้วก็ช้อนซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะสูกแล้วก็ไปขายแพงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพวกเนี้ยก็จะถือว่าเป็นพวกมิจฉาอาชีวะเลยนะเจ้าค่ะคือผิดถูกไหมเจ้าค่ะ การใช้การทำตรงนั้นด้วยเทคนิคอะไรต่างๆของนักลงทุนเนี่ยนะ ค่ะ มันก็อาจจะไม่ผิดก็ได้นะคุณสนใจ เดี๋ยวเจ้าค่ะ การที่อย่างนักเก็งกําไรนะเขาเข้ามาเพื่อที่จะกําหนดราคาคือการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาต้องกําหนดราคาซื้อกําหนดราคาขายใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็ตกลงกันก็ซื้อผ่านตลาดในที่นี้ตรงนี้ไม่มีปัญหาอย่างนี้ไม่มีปัญหาอันนี้ได้สบายแต่ว่าเจตนาที่จะหลอกลวงนะคือการกําหนดราคาเนี่ยมันอาจจะเป็นเจตนาเพื่อที่จะหลอกลวงคนอื่นนะคืออันนี้ยังไม่เกิดให้คนอื่นเข้าตลาดนะพอเข้าเสร็จปุ๊บนะตัวเองก็ทำด้วยวิธีการอื่นๆนะอันนี้ก็จะเข้าข่ายการหลอกลวงเหมือนกันการหลอกลวงหรือว่าการหวานล้อมนะจะเข้าข่ายแต่ไม่ใช่เป็นการพูดนะเป็นการลักษณะว่าการกระทำด้วยการใช้การกำหนดราคาเป็นตัวล่อนะล่อหลอกลวงพวกแมงเม่าให้เข้านะนี่จะเป็นลักษณะของมิจฉาชีพก็อยู่ที่เจตนาของเขาแต่ถ้าพูดว่าเขาซื้อขายธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือหว่านล้อมโดยใช้การกำหนดราคาเป็นเหตุนะอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรนะอันนี้เราก็ต้องแบบว่าแฟร์กับทั้งสองฝ่ายคุณตาใจมันอยู่ที่เจตนานะสิ่งที่เขาทำตรงนั้นบางคนอยู่ในก็เรียกว่าสถาบันการเงินนะก็ต้องซื้อขายอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเจตนาถ้าเจตนาเขาดีก็ไม่ถือว่าเป็นมิจฉาชีวะแต่ถ้าเจตนามีการหลอกลวงด้วยการกำหนดราคาอันนี้ถือว่าเข้าข่ายละนะซึ่งอย่างไรก็ตามถ้ามีเจตนาหลอกลวงในอาชีพอื่นๆนะเป็นหมอขายของขายอะไรก็ตามนะถ้ามีเจตนาหลอกลวงอย่างอื่นนี่ก็ถือว่าเป็นมิจฉาชีวะ ทั้งหมดนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะก็มาถึงคำถามที่สองของคุณหมอหรือท่านนายแพทย์ทวิตนะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเกิดขึ้นบ่อยๆเช่นเดียวกันคือคนไข้เนี่ยเป็นมะเร็งเจ้าค่ะแล้วก็ญาติก็ไม่ให้บอกเมื่อคนไข้มาถามดังนั้นคุณหมอเองก็จำเป็นต้องตอบเลี่ยงๆไปก็คือโกหกหรือมูสาใช่หรือไม ่ อ ันนี้คุณหมอก็ถามมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ คงจะเกิดเยอะเลยกรณีเช่นนี้ ใช่ใช่ใช่ญาติโดยเฉพาะยิ่งญาตินี่บอกหมอเต็มที่เลยหมออย่าบอกคนอื่นเลยนะบอกฉันคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ญาติมาคนอื่นก็ไม่บอกทีนี ้นิมนต์เลยเจ้าค่ะ เรื่องของการโกหกคืออะไรนะโกหกก็คือรู้บอกไม่รู ้เจ้าค่ะ เห็นบอกไม่เห็นนะไม่เห็นบอกเห็นไม่รู้บอกรู้นะนี่คือการโกหกนะโกหกเต็มๆเลยโกหกคำโตโกหกแบบไม่ได้ตะแบงเลยแบบโกหกเต็มๆเลยอย่างเงี้ยนะน ี่ คือโกหกเต็มๆ หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ไม่ได้เลยคือนี้คุณโกหกแน่นอนน ั่ นคือรับโทษไปเต็มๆแต่ถ้าเผื่อว่ารู้แล้วไม่ได้พูดโอเคไหมรู้อยู่แต่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดว่ารู้หรือไม่ได้พูดว่าไม่รู้อันนี้คือยังไม่ได้โกหกนะ เจ้าค ่ะสมมติเรารู้ว่าคนไข้คนนี้เป็นมะเร็งแน่นอนผลตรวจชิ้นเนื้อมันออกมาชัดเจนอ่ะคุณเป็นมะเร็งแน่นอนแล้วถ้าคนไข้ถามว่าหมอผมเป็นมะเร็งไหมหมอก็ไม่พูดอย่างเงี้ยการไม่พูดของหมอเนี่ยยังไม่โกหกแต่ถ้าหมอพูดว่าคุณไม่เป็นมะเร็งหรอกคุณคนไข้สบายใจได้โอ้โหนี่โกหกกำโต ไ ม่โกหกกำโตแต่ถ้าบอกว่ายังไม่ได้พูดเนี่ยไม่ถือว่าโกหกหลายครั้งคุณตัดใจที่แม้แต่ผู้เช่าเองแต่มีคนมาถามปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ไม่พูดนิ่งไปเลยเขาถามตั้ง3รอบก็นิ่งไปเลยแบบนิ่งไปเลยแบบไม่พูดอะไรเลยแต่เขาก็เดินกลับไปเองแต่ก็มีนะหรือว่าถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามเรื่องอะไรไม่รู้บ้าบอขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ตอบเรื่องอริยสัจ4 ตอบไปอีกเรื่องน ึ ง ตอบไปอีกเรื่องนึงเลยตอบเรื่องอริยสัจ4เรื่องที่มันจะพ้นทุกข์ได้เรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์กับตัวเขานะคือไม่ใช่มาตอบเรื่องอื่นแล้วแบบไม่มีประโยชน์อะไรนะแต่เป็นเรื่องที่จะทําให้เขาพ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยอะไรอาศัยความที่อินทรีย์ของเขาเนี่ยแก่กล้า ให้ คนฟังนี่เขามีความสามารถในการที่จะบรรลุธรรมได้นะ ค่ะ ถ้าเป็นอย่างนั้นแหมฉันให้เขาฟังธรรมดีกว่าไม่ต้องมาเสียเวลาพูดเรื่องที่มันไร้สาระ ค ่ะเราก็พูดเรื่องอื่นไปอ่ะคือไม่ใช่ว่าตอบเลี่ยงนะตอบเลี่ยงนี่ก็คือยังมีการที่หลอกลวงอยู่นิดนึงการตอบเลี่ยงเนี่ยเช่นว่าโอ้คุณเป็นเนื้องอกมันเนื้องอกประเภทไหนมันก็จะมีหลายประเภทแล้วนะอันนี้ก็จะเข้าข่ายเรียกว่าหลอกลวงนิดนึงแต่ว่าเราก็พูดเรื่องอื่นไปเลยอ่ะคือถ้ามันชัดเจนแล้วว่าเขาอยู่ได้เท่านี้วันเราก็ไม่บอกก็ได้แต่เราอาจจะบอกกับญาติเขาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าการที่พูดเรื่องอื่นไปเลยอ่ะแบบที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อะไรที่มันจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอันนี้อาตมาว่าเป็นสิ่งดีแล้วแน่นอนบางทีการที่รู้ตัวว่าเป็นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบกระเทือนอย่างเงี้ยอาจจะทำลายกำลังใจของบุคคลผู้นั้นในทางตรงข้ามบางทีบางคนรู้ว่าตัวเองมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฮึดสู้ขึ้นมาก็มีนะ ค่ะ เราเห็นได้หลายคนคนที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วก็มีกําลังใจต่อสู้จนเป็นกําลังใจให้แม้แต่หมอกับพยาบาลเองก็ยังได้รับกําลังใจจากคนไข้ในบางทีก็มี เจ้าค่ะ ซึ่งเรื่องนี้แต่ละคนมันก็ไม่แน่แต่ละคนไม่เหมือนกัน แตกต่างกันไปนะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นบางทีอันนี้เราต้องคอยพิจารณาดูเรามาเข้าใจเพราะว่าตัวมาเองก็มีเพื่อนที่เป็นหมอนะเขาก็เป็นมาบอกมาอยู่เป็นประจำว่าตัวผมเนี่ยคือหมอเนี่ยนะเป็นเหมือนกับเทวทูตเลยน ะ เอาข่าวนี่ให้เขาฟังอ่ะคุณมีโรคภัยไข้เจ็บชนิดที่รักษาไม่หายมาเตือนมาแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นเทวทูตที่ต้องบอกเขาเพราะฉะนั้นคนที่บอกเนี่ยจะต้องมีเทคนิคพอสมควรในการที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์กับคุณเดินใจเช่นว่าคนที่มันจะตายแล้วเนี่ยโรคที่รักษาไม่หายน ะ เราบอกเขาเนี่ยควรจะบอกวิธีการนะซึ่งอันนี้เป็นภัยที่พระเจ้าเตือนเอาไว้นะว่าหนึ่งในภัยในอนาคตเนี่ยคือความเจ็บไข้จะมาเยือน แ ต่เมื่อความเจ็บไข้มาเยือนแล้วเอ๊ะคุณจะทำอะไรที่เราจะต้องมีเนี่ยเพื่อที่เมื่อความเจ็บไข้มาเยือนแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้เรานำสิ่งที่จะทำให้เขาเกิดความผาสุกตรงนี้ให้เขาทราบ อ ันนี้จะเป็นการดีเพราะนั้นเขาจะเจ็บหรือเขาจะไม่เจ็บเขาจะมีความผาสุกในใจซึ่งนี่คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญานั่นเองเราพยายามให้เขาทำใจให้มีความตั้งมั่นนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงนี้จะทำให้เขามีความผาสุกได้นี่พูดย่อๆนะคุณเตือนใจ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็พอดีเวลาในรายการเช้าวันเสาร์นี้ก็หมดลงพอดีนะเจ้าค่ะก็คงจะตอบได้แค่2ท่านสำหรับปัญหาที่จะพูดคุยจากกระจากันในเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าค่ะคงจะต้องกราบเรียนเชิญหรือว่านิมนต์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักการะต่อในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งก็เราจะพบกันเหมือนเช่นเคยในเช้าวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนนะเจ้าคะสำหรับเช้าวันนี้โยมก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณอยู่นี้ได้กราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ